राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिकाषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 जुलाई 1996 को लगभग 4:04 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः सज्जन का प्रश्न देता नया दत्ते कश्चित चित पापम नया चैव स्वीकृतम विभु। किसी के पाप पुण्य ग्रहण नहीं करते और 12 के 6 में 18 के 57 में भगवान कहते सब मेरे समर्पण करो कर्म, तो दोनों विरोध कैसे है ये प्रश्न। तो बात एक ही हुई ना, भगवान के समर्पण कर दो तो भगवान ग्रहण नहीं करते, तो भगवान नहीं ग्रहण करते सर्व। और भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में जो है यद करोशी दशनाशी यद जो सब मेरे अर्पण कर दे, तो वास्तव में भगवान के अर्पण कर देना है। जो पाप और पुण्य भगवान के नहीं करते ये साधु समझे नहीं, पढ़ो ठीक तरह से और फिर शंका करो। साधक संजीवन टीका पढ़ो और फिर शंका करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमांस को यस्य समस्त तोष। शंकराचार्य महाराज प्रश्नोत्तर में लिखते हैं कि संसार में दरिद्र कौन है? जिसके विशाल तृष्णा है चाहना है वो दरिद्री है, और धनवान कौन है जिसे संतोष है? एक बार थोड़ी सी बातें कहते भाई याद आ गई तो बता देंगे, भूल गए तो नहीं, भूल जाता हूँ। ये आने में तो भगवान के पास आ जाती है बातें, भक्त पर साथ में रहने वालों का नाम भूल जाता हूँ, ये दशा है मेरी। दरिद्र कौन है? तो दरिद्र कौन है? किसे लोभ अधिक है वो ही दरिद्री है। अधिक लोभ मिल जाए खाऊ खाऊ ये वो महान दरिद्री है। अब दरिद्री कैसे है इस बात को थोड़ा ध्यान देकर आप लोग सुने। दरिद्री लक्षण क्या है कि जो पास में आता है उसको तो खर्च करना नहीं चाहता और हरदम और मिले इच्छा रहती है, और धन का दुरुपयोग करता है और सदुपयोग करता नहीं, और आवश्यक वस्तु मिलती नहीं, बस जरूरत चीज है आप जरूरत है जरूरत चीज नहीं मिलती, जरूरत चीज मिलती नहीं, और पास का फर्ज है वो खर्च करता नहीं और दुरुपयोग करता है, और मिले इच्छा एकदम बनी रहती है रात दिन, और वस्तु भगत पर आवश्यकता वाली मिलती नहीं, वो दरिद्री है। एक बड़ी महत्व की बात है कि जब दरिद्रता मिट जाती है लोभ का सर्वथा त्याग कर देता है तो आवश्यक वस्तु पहले आती है आवश्यकता पीछे होती है। जब आप बात आपके ध्यान में आवे तो अच्छी बात है, बात बिल्कुल 100% सत्य है। जैसे बालक जन्मता है पीछे दूध पहले आता है, आप सत्संग में पीछे आते हैं पंडाल पहले बनता है, भोजन करके पीछे आते हैं रसोई पहले बनती है, भोजन की जरूरत होती है अनाज पहले बनता है, यानी भूख लगने बाद अनाज पैदा करें, ऐसा एक नियम है शास्त्र का और भगवान का नियम है। अब क्या करें, किस गड़ी दो है, कोई सुनने वाला नहीं है, ज्यादा जनता बड़ी क्या खाएगी। ये मालूम होता है कि जनता के बाद में अनाज पैदा होता है, अनाज पैदा होता है पहले। तो लोभ भीतर होने से उसकी आवश्यक वस्तु मिलती नहीं है। धनी आदमियों के धन की बहुत जरूरत रही, धन नहीं मिलता है। खर्च करने के लिए पास में जरूरत रहती है, वो जरूरत चीज नहीं मिलती है। और लोभ का त्याग देने पर जरूरत वाली चीज पहले आती है, जरूरत पीछे होती है। अन्न पहले आते हैं, भूख पीछे लगती है। ये एक कायदा है, आकाश का सिद्धांत है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी पक्की बात है, सिद्धांत एकदम सच्ची। वस्तु आ जाने पर आता है कि इसका क्या उपयोग करें, और आवश्यकता से पहले वस्तु आती है। ऐसी बात है, परंतु भाई मैं समझाने में असमर्थ हूँ। आप लोग कृपा करें, इस पर ध्यान दें और प्रश्नोत्तर करें मेरे से, जिसके किसी अभी सभा में नहीं, प्रश्नोत्तर मेरे से करें जिसे ज्यादा शंका हो। पहले चीज पैदा होती है, पीछे भूख लगती है, पीछे आवश्यकता होती है। या धनी को क्यों नहीं मिलती, धनी के पैसा बहुत है, सब चीज मिलती नहीं, कमी रहती है उसके। आपको पता है ना, भोजन करने बैठे कि चटनी बनाई, पौधने की पत्ती नहीं डाली, डाल दी कि थोड़ा नींबू नहीं सोया, उसे कमी की कमी रहती है। क्या कारण बताऊं, वो कारण बता देने से जात होगी, ढिलाई आती है, परंतु बात करेंगे बताना पड़ता है। आवश्यकता जो चीज है आपके, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, कपड़े की जरूरत है, मकान की, चार चीज जरूरत खास है, अन्न जल कपड़ा और मकान, विषय जमीन है, औषध है, और कितनी चीजें है, पर खास ही चार है, याद कर दो आप सब, ये चार चीज, अन्न जल वस्त्र मकान, निर्वाह मात्र के लिए। तो निर्वाह मात्र के लिए तो भगवान की तरफ से प्रबंध है, पर संग्रह करने के लिए, भोग भोगने के लिए प्रबंध नहीं है। आप संग्रह चाहते हो और भोग चाहते हो, इस वास्ते दरिद्री हो और मान नरिद्री हो, आपको मिलेगी नहीं चीज भक्त पर, क्योंकि भोग के लिए संग्रह के लिए भगवान का प्रबंध नहीं है। कहीं भी प्रबंध किया जाए तो भोजन का आदि प्रबंध है, संग्रह का प्रबंध कहीं देखा आपने? आज गीता भवन में आए हो तो आपके भोजन का प्रबंध होता है, मकान का प्रबंध होता है, और जल का प्रबंध है ही, यार कपड़े का प्रबंध आप चाहते भी नहीं, आपके पास है ही, ये तो प्रबंध किया जाता है। पर भोग भोगने के लिए प्रबंध होता है क्या कहीं भी? संग्रह करने के लिए प्रबंध है क्या भगवान का, संतों का, धनी आदमियों का? बड़े बड़े दान पुण्य करने वाले, लाखों करोड़ों रुपया दान में करने वालों के वहाँ संग्रह करने के लिए है क्या उन्हें प्रबंध? आप थोड़ा ध्यान दो, कृपानाथ कृपा करो। भोग भोगने के लिए प्रबंध नहीं है, निर्वाह के लिए प्रबंध होगा। सदाव्रत कोई खोलेगा, प्याऊ की खोलेगा, तो निर्वाह के लिए, आपकी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रबंध है। संसार के प्रबंध है, भगवान के प्रबंध है, प्रारब्ध का प्रबंध है, भगवान का प्रबंध है, जनता का प्रबंध है। भोग भोगने के लिए, संग्रह के लिए प्रबंध है क्या किसी का भी? आप इतने बैठे हो, बताओ किसी धनी ने प्रबंध किया कि संग्रह के लिए प्रबंध है आपके, ये भोग भोगने के लिए आपके प्रबंध है? तो दरिद्रता क्यों होती है? कि भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, इसमें दरिद्रता होगी, उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता कभी भी, प्रबंध ही नहीं कर सकती, कैसे करेंगे? जिन पर लाभ लोभ अधिकाई, जीवन के लिए उपयोगी प्रबंध है। भगवान का ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले भगवान विष्णु, तो संहार करने वाले शंकर, ये सब काम उन्होंने ले रखा अपने हाथ में। पालन करने का काम विष्णु भगवान ले लिया है, भगवान का भरोसा नहीं, भाग्य पहले होता है पीछे जन्म होता है, उस भाग्य का भरोसा नहीं। और एक पेट के लिए दो हाथ है कमाने के, उनका भी आपको भरोसा नहीं। आपके भरोसा है पाप का, अन्याय का, गर्भ गिराने का, नसबंदी करने का, ऑपरेशन करने का, और कमाने में इस देह में झूठ का, बेईमानी का, ठगी का, धोखेबाजी का, ये इष्ट है। धोखाबाजी है, काला बाजार, तू निहाल करना, ये सा इष्ट आपके। आप थोड़ा होश में हो, महान अनर्थ कर रहे हो और बड़ा भारी नरक भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। यहाँ भी आपकी इज्जत नहीं होगी, जब करके लोग आपका आदर करेंगे, आपके पास रहने वाले नौकर आपस में विचार करें, शेठ में अकल नहीं है, जिनकी जीव का आपके द्वारा चलती उसकी निंदा करते, आपकी फजीति होती है। आप स्वयं रुपयों कमाने वाले रुपयों के गुलाम हो जाते हो, पदार्थों के भोगों के गुलाम हो जाते हो। आपको आधिपत्य चाहिए, हम मालिक हैं। आप रुपयों के गाड़ी, रुपया, परिस्थिति, देश काल, इसके गुलाम हो गए। आप अपना मूल्य बहुत कमती कर दिया, अपने को घटा दिया, जगह जगह दास बना दिया आपने। आप परमात्मा के साक्षात अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि हो, चेतन हो, मद रहित हो। गोस्वामी महाराज लिखते मवेई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन आदि घर से, भगवान की साक्षात प्रकृति हो, चेतन प्रकृति, भगवान का अंश, एक गुलाम हो गए जड़ के अंश के, भोगों के अंश के। मेरे को आश्चर्य भी आता है और दुख भी होता है। दुख लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया है। दुख तो इसका लगता है कि दशा क्या होगी। हंसी इस बात की आती है कि आप समझदार होते हुए, सुनते हुए, समझते हुए मानते नहीं है। कोई आपके मन के विरुद्ध सलाह देखिए, समझते हैं, समझते नहीं। अब क्या करें बताओ, भी समझी की बात कौन मानेगा। मेरे को सामने पागल आ गए उस बात मान मानूंगा तो मानूंगा, आप तैयार नहीं। उस श्रीमान कौन है, लक्ष्मीमान महाराज, रूप अधिक से अधिक चीजें आती है, हम काम में ले नहीं सकते। आवश्यकता से पहले चीज आती है, ऐसे हम देखते हैं। आप वो झूठ नहीं कहते, सच्ची बात बीती हुई बताते, बिल्कुल सच्ची बात है। चीजों का कमी रहती ही नहीं। अगर चीजों की कमी रहती है तो फिर मनुष्य शरीर क्या हुआ, इसकी कीमत क्या हुई। राज के भी यहाँ पर कोई भले औहदे पर, विषय बड़े पद पर होता है, उसके लिए बंगला मिलता है, मोटर मिलती है, नौकर मिलती है, बगीचा मिलता है, तो भगवान भी इतनी कमी है जो आपके लिए निर्वाह की चीज न मिले और जन्म दे दे आपको। क्या बताऊं, बोलो। सरकारी नौकर को भी रहने के लिए बंगला मिलता है, चलने के लिए मोटर मिलती है, नौकर मिलते हैं, सब प्रबंध होता है, तो भगवान उनसे भी दरिद्री है क्या, समझदार नहीं है, बेसमझ है, क्या बात है। जो जो आप दरबार ये चीजों में, जड़ चीजों में नहीं फंसोगे, पराधीन नहीं हो जाओगे, तो ही त्यों आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ बताओ। कृपा कर मेरे काना मान लो के तो बड़ी अच्छी है। बहुत वर्षों की बात है, रतनगढ़ में भाई जी रहते थे, मैं आया था कलकत्ते से, तो वहाँ ठहरा था। वहाँ चिरंजी लाल जी गोविंद का बम्बई के, जो घनश्याम जी के जमाई थे, भागी जी बहन के भाई जी थे, बहुत से जानते होंगे, धनी आदमी थे, वो वहाँ ठहरे हुए थे। तो थोड़ा संकोच होता है, बड़े भगत पर याद आ गई, कहना पड़ता है। उन्होंने मेरे प्रश्न किया कि क्या हम नहीं मांगे, नहीं चाहे तो भी क्या हमारी निर्वाह चीज हो जाएगी, मगा हो जाएगी। तो उन्होंने कैसे, तो हमारे ताजी बात आई हुई, मैं तो आया था रतनगढ़ और विद्यावती ने जीप गाड़ी भेजी, लेकर आया सतीश, गया तो पीछे हवाई द्वार के द्वारा, और वो जीप लेकर आया वही। ये देखो, मैंने मांगी नहीं, मैंने कहा नहीं, जीप और ड्राइवर और तेल सब हमारा। एक आदमी धनी ने आश्चर्य किया कि कोई मोटर दे तो सकता है कि ले लो, पर खोद भी तुम्हें निकालो, आदमी भी तुम्हें रखो, तेल भी तुम्हारे बड़े है, तुम खोद रहे हो, ऐसा कौन कर सकता है। एक दरिया आदमी मेरे से कहा, मोटर देना उसे दे दिया, एक बार दिया, आफत मिटी। अब रुझे आफत है, कौन करेगा ऐसा। तो मैंने कहा यह मोटर खड़ी देख लो, ना तो मैं मांगी है, ना कोई कोई प्रार्थना करी है, ना कोई किसी से कहा भी है, यार आए खड़ी है। अब वहां खड़े तो दूसरी गाड़ी चलती नहीं, जीप चलती है, इस वजह से घूमने के लिए आई है। देखो ये बीती बात बता, मैं भाई जी भी थे, शेर जी भी थे, उसके बाद बात चुप हो गए। अरे भाई, आवश्यकता वाली चीज मिलती है बिना मांगे, बिना पुरुषार्थ किए। ना मैंने पुरुषार्थ किया, ना मैंने मांगा, ना मैंने चाहा। ऐसी बात है, ऐसी घटना घटती है। प्रश्न किया, मैंने बता दिया, देख लो, ना मैंने मांगा, ना उद्योग किया, ना परिश्रम किया। धनी आदमी कहता है कि मोटर देना तो सुगम है, पर मोटर भी अपने खोट वाले में, जो भी अपने ड्राइवर भी अपना और तेल भी अपना, और घूमो तुम, ऐसा कौन देता सकता, कौन दे सकता है। कोई धनी आदमी नहीं है देने वाला, कोई बड़ा भारी क्रोध भरी लखपति हो। तो भाई चीज मिलती है, हम लोगों का कैसे निर्वाह होता आप बताओ। हम कमाते नहीं, नौकरी करते नहीं, दुकानदारी करते नहीं, और किसी दलाली करते नहीं, खेती करते नहीं, और खाने वास्ते बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए। ये बढ़िया बड़ी चीज नहीं थी, ये माइया जीती बैठी है, अच्छी से अच्छी चीज हमारे उदयगी। हम कुछ नहीं करते, काम कुछ नहीं करते, इनका कुछ काम नहीं करते। बहुत पुरानी बात है, हमारे गुरु महाराज थे, दासुड़ी गांव में चातुर्माशा था, महाराज के साथ मैं था, कथा करता था, भेंट लेते थे, भेंट आती, पूजा आती थी, बहुत वर्षों की बात है। तो महाराज निमंत्रण देते, तो निमंत्रण घर पर हम जाते, महाराज मेरे गुरु महाराज थे, मैं था, आज हमारे कल हमारे निमंत्रण है, तो सुबह की जार भोजन की जार, शाम को जार भोजन कर लिया। भोजन करने में महाराज गांव की आप लोगों को पता नहीं है, धनी आदमी जानते नहीं इस बातों को, गरीब घर साधारण जिसमें कुछ पैसा वैसा पास पास में नहीं, जिसमें भोजन करने जाए तो वो छोरा बोला कि देखो माँ से मांगने पर भी चीनी नहीं देती, आज फुलके पर चीनी चीनी में घी गाला है, ये हमारा भोजन। फुलका बना दिया, ऊपर चीनी डाल दी, चीनी में घी गाल दिया, दिया। महाराज पुरुष दी, महाराज गए, तो महाराज क्या करते है, हमारे गुरु महाराज वो ऊपर का फलका चूरते, जहाँ छोरे खड़े उस चीनी घी छोरे उस बच्चों को दे देते, छोटे बच्चों को दे देते। महाराज दे दिया, मना भी कौन कर, प्रसाद लोग अच्छा भी है ऐसे ही, हो गया बच्चों को दे दिया। बोला छोरा, बोला कि माँ को माँ ने बताई नहीं चीनी हमारे पास है, फिर आज निकली आई माँ, कितनी माँ माँ माँ मुंह फूटे, माँ आनंद आ जाए एकदम, खुल जाए माँ नाम कहते हुए। यार काम करे वो, धंधा करे, ये रसोई हमारे गांव की रसोई है, फुलका बना दिया, ऊपर चीनी गा दी, रोटी गाल दिया, बस चीनी भिजे तक ही दे दिया, बस पाओ प्रसाद वैसा दे दिया। आश्चर्य के बेटा खास वो कह रहा है कि आज माँ के पास चीनी आएगी। ऐसी बातें मेरी देखी हुई है, आता है आप साहब। रमन मन क्या करते, वो चूर कर चूर हुआ जो छोड़े तो सब छोड़ा दे देते, साग रोटी खा लेते। जब मन प्रसाद ना कैसे कहे, वो तो हाथ से चाहते हैं महाराज प्रसाद दे दे। तो ये हमने बचपन में उम्र बिताई है, ये बचपन की बात है। कथा करते थे, भेंट आती थी, पूजा करते थे, आरती करते थे, फूल माला पहना रहते थे, राम की बातें सुनाते थे, खर्चा कुछ नहीं करते, ये सब वो करते थे। तो भाई चीज लिखी हुई भी आवेगी, यदस्मदीयम नहीं तो त्वरेशम, जो हमारी है वो चीज दूसरे की हो कर सकती है। जन्म होता है उनसे पहले, उसका प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, छोरियों गर्भपात कर दोगे, ब्याह कैसे करेंगे। एक सज्जन मेरे थे, वो कहते महाराज मेरी लड़की बड़ी हो गई और व्यापार किया, उसमें लगाया जितना बेटी के खर्च हुआ आना पाई शायद उतनी पैदा होगी हमारे, और उसे बेटी का ब्याह होगा। वो भाग्य लेकर आती है, आपके भरोसे नहीं आती है, उसका सब प्रबंध भगवान की आ है। अब चिंता कर रहे आप दुखी हो जाते हो, ना प्रार्थ को मानते, ना पुरुषार्थ को मानते, ना भगवान को मानते, जो पालन कर दी स्वयंभर है, विश्वम्भर विश्वम विभर दी, संसार मात्र की सेवा करता है, पालन करता है, वो भगवान ईश्वर है। यो ही विश्वम भरो देव सके भक्तान उपेक्षते, इतनी बात है। पर भीतर में लोग हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, करोड़ों रुपया हो जाए तो तृष्णा मिटते नहीं, अरबों हो जाए तो तृष्णा मिटते नहीं, क्यों दुख पाओ वो तुम्हें। नरकों का दरवाजा लोभ है, नरकों का दरवाजा लोभ खाने होती है, भक्त को चीज नहीं मिलती, खाने पहनने की तंगी भोगनी पड़ती है धनी घराना में। लोभ न होने से चोरी आती है। आपको मैं पूछूं कि घर में सब घर करके आदमी है, कोई चोरी करने वाला, कोई दबाने वाला, कोई छाने क्या करता करता नहीं है, ताला नहीं लगता, खुलने का डर पड़ा रहता है। जब कोई संचय करने वाला चोरी करना हो ताला लग जाता है। सच्ची बात है कि नहीं आप बताओ, और झूठी तो बोलो झूठी है, तो घर घर ही आदमी क्या ताला लगा है यार, घर के ही आदमी हो शेठ, धनी आदमी शेठ वो जाता है तीर्थ यात्रा में, मुनीम को चाबी देता है कि छोरे को मत देना, लड़के को मत देना, मुनीम कहते तुमने भी चाबी, ये सब मालिक वो छोरा, मुनीम मालिक है क्या, कितनी दिलचस्प बात है। घर बेटे को चाबी नहीं दे, मुनीम को देकर जाते हैं, और मुनीम जी का इतना आदर मैं देखा है, आदर उनका, वो कहीं बैठे बारे तो मुनीम जी बैठा है, मुनीम जी ससुर के उसे ससुर आदर का आदर नहीं करे, आज ससुर का आदर नहीं करते जितना मुनीम जी का। मैंने मना रावला घर की देखी है, गांव के मालिक ठाकुर चाकू की बात है, ठकराने बाहर जावे तो उसे बम्बी जी बैठा, बम्बी जी समार मेहतर समार मेघवर बम्बी जी, उसे जाने में संकोच करे, अगर जाना ही पड़े तो पास में जाकर जूती हाथ में लेकर जा, पिछवा जा जूती पहले, बम्बी जी बैठा सास लेके बूढ़े मेघवाली, ये मैंने देखी है बात। मैं जा रहा था वहां आया एक दिन मैत्राणी आई, वो आकर के मांगती है अंदाता आप जमाई आया है चावल चेड़ी देने से, तो चावल चेड़ी घी ले जाओ, आप जमाई आयो है मारो जमाई मित्र हो है, कितना प्रेम कितना स्नेह, ये मेरे देखी बातें है, आप जमाई आये हो सर, वो आओ जो एक रुपया न देते उसको, हमारा जमाई है ये बेटी हमारी कन्या हमारी है, कितनी विचित्र बात है, स्नेह होता है स्नेह, हमारी कन्या है हमारे मैत्र कन्या हमारी कन्या, कन्या को चीज देते जवाई को देते, ये मेरे देखने की बातें हैं। आज का रीजनल उन्नति करते हैं, कहते हैं उधार भी मत दो, उधार दो तो पीछा मत दो, तो उधार मिलना मुश्किल हो गया है उनको। सरकार कहते हम यही सहायता करते हैं, ये दशा हो रही है महाराज, अगर आप कृपा लाओ, कृपा करो कि अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, ठीक रास्ते चलो, तो वस्तुओं की कमी नहीं रहती, निर्वाह की कमी रहती ही नहीं, भूखा मर के मरना पड़ेगा दुरुपयोग करने से, ऐसी बात है सच्ची। वास्ते आप हृदय में खाऊं खाऊं खाऊं, ये जो लोभ है इससे दरिद्रता है, काम क्रोध है सदा लोभ है, तीन बंदरकों का दरवाजा है। संग्रह करने के लिए प्रबंध है क्या, भोग भोगने के लिए प्रबंध है कहीं, निर्वाह के लिए प्रबंध, कपड़ा भी देते हैं, रोटी भी देते हैं, साधुओं को दे जाओ कपड़ा, दे जाओ ये दे जाओ, चीज दे जाओ, सब भोजन दे जाओ, ये दे जाओ, निर्वाह की दुनिया में खुल गई है, जिसमें कहते हैं निर्वाह कैसे होगा, ऑपरेशन करो ये करो, बजाऊ बंद करो डीजल में बताओ, आश्चर्य की बात है आश्चर्य। और इस कारण से कई घरों में दो छोरा था मर गया, अब बूढ़े को पानी पाने वाला नहीं, मेरे पास रिपोर्ट आई ऐसी गाँव की, और गर्भपात से स्त्रियां मर गई, एक साथ में 96 स्त्रियां मरी, 96 चार कम सो, फिर वही करना है, नारी जाति की अभी उन्नति कर रहे हैं, गर्भ में उन्हें नारी सुहाती नहीं, क्या बताओ आप बताओ क्या दशा हो गई है हमारे हिंदुस्तान की, धर्म प्रधान देश, ये दशा हो गई, हमारी सत्संग में आने वाली बहना भी नहीं बस गर्भ गिरा देती है, गर्भ गिराने की नहीं सुनी थी, ऑपरेशन की सुनी है, ऑपरेशन कराती है, हमारे जन्म नहीं, सर लड़का नहीं जन्मे, आप मातृशक्ति, अगर बच्चा नहीं हो तो इसको क्या कहें बताओ, आप इतने बैठे बताओ, हमारा नाम बताओ, जिसके बालक नहीं हो उसे क्या करें, क्या काम किए बताओ, क्या उपयोग है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति जो माँ ही नहीं बने तो उसे क्या करें, मन मन से क्या बनाया, घर घर में बेशा बना रखी है, बेशा संतान की थोड़ी होती है, कितना निरादर है, कितनी अपमान है, कितनी दुख की बात है, पर धर्म की बात सुनते ही नहीं, माताओ बहनों विचार करो, आप सज्जनों आप भी विचार करो, गहरा विचार करो, क्यों पाप में फंसते हो, भगवान का भजन करो, मस्ती रहो, अपना अच्छे कमाओ खाओ मौज से, क्यों झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करो, निर्वाह के लिए नहीं करनी पड़ती है, सरकार से भी जितना निर्वाह होवे इतना कमाना बिना टैक्स आपको रहता है, अधिक कमाओ तो टैक्स लगता है, अब क्रिया से ऐसा सरकार ने कर दिया भगवान की कृपा से कि अधिक इकट्ठा ना करे तो छिप छिप के झूठ कपट करके और इकट्ठा कर दे धन, फिर छापा पड़े सरकार की तरफ से डाका पड़े या फिर के भर धन चला गया, तो मानते कहा है आप निर्वाह की चीज भरो, सरकार कहते हैं निर्वाह के मन रखो, सरकार का भी प्रबंध है निर्वाह के लिए, संग्रह के लिए नहीं है, निषेध करते हैं फिर भी संग्रह करते हैं, फिर रोते हैं, पत्थर उछाल करके सिर बढ़ने के लिए चोट नहीं लगे, ये तो कर्म फूटेगा तेरा, तो ये दशा है, आप कृपा करो, फिर चालाप संतुष्ट हो, दंदा तीरो विमसरा समा सिद्धा व सिद्ध कृतवा पीर निवेद्य थे, गीता कितनी विलक्षण बात कह रही है, गीता में बड़ी अलौकिक बातें, विचित्र विचित्र बातें, हमारे समझ में आती है ऐसी, जो मैं ना तो ज्यादा मेहनत करता हूँ ना चिंतन करता हूँ उसमें मेरे को आती है, अगर मैं चिंतन करूँ तो कितनी आ जाए पता ही नहीं है, ऐसे ऐसे अर्थ मिलते गीता में, वो गीता अपने पास, गीता प्रेस की पुस्तक अपने पास, सरल सरल सिद्ध सिद्धांतों को समझाने वाली भाषा में, सरल में, थोड़े दामों में, कितना लाभ होता है, आध्यात्म की उन्नति भी इतनी होती है, आज मेरे मन में आई, मेरे दुख हुआ, जो कल्याण चाहते हैं वो भी सरलता से कल्याण चाहते नहीं, अपने संप्रदाय में हो वो तो समझेंगे, दूसरे सुन नहीं सकते, पर द्वंद पर मत सहिष्णुता परोत्कर्ष सहिष्णुता द्वंद सहिष्णुता वेग सहिष्णुता चार सहिष्णुता है साधक साधन में लिखा है। दूसरे का मत सह नहीं सकते, मेरे को हर्ष दिया कि दूसरे मत में अगर कल्याण की बात लिखे तो हर्ष क्या है, हर्ष क्या अपने मत से विरुद्ध होते ही बस गुस्सा जा छोड़ देते हैं। अरे अद्वैत सिद्धांत है और अद्वैत है कि द्वेष है, दूसरे पर आगे द्वेष हो रहा है, अद्वैत हो गया। ज्ञान मार्ग में चलने वाले को सामने भक्ति की बात कर दिया तो वो स्वाति नहीं तो उठ कर चल देंगे। अरे अद्वैत सिद्धांत मान रहे, अद्वैत का मान द्वेष है भीतर तो हम सुने तो सही क्या लिखते हैं वो भी सुन ले, हर्ज क्या है, मेरे तो ऐसी इच्छा रहती है विरुद्ध कोई कहता है तो सुनते हैं, सुनो सुनो जिज्ञासा रहती है मेरा तो, कोई गीता की बात सुना विरुद्ध सुना तो सुनो तो सही। एक टीका मिली है मैं खूब गीता खंडन किया, गीता गीता टीका लिखी सब श्लोकों का टीका लिखी बड़ी खंडन ही खंडन हमारे पास आई तो देख ले भी वो भी क्या है कैसे देख ले ठीक तरह से चलो तो कोई कमी नहीं रहेगी, चिंता फिक्र रहेगा नहीं। ये चिंता फिक्र है ये प्रारब्ध का फल नहीं है, केवल मूर्ता का फल है। रोना कराना चिंता फिलखना कराना दुख पाना केवल मूर्खता का फल है, प्रारब्ध का फल नहीं है। पुत्र मर जाए ये तो प्रारब्ध का फल, धन चला जाए तो प्रारब्ध का फल, बीमारी आ जाए प्रारब्ध का फल, मगर दुखी होना मूर्खता का फल। सत्संग करने से लोग ऐसा कहते हैं, अब मैं उनको ठग मानू कि झूठा मानू कि हमारे बहुत शांति मिली, शोक मिट गया चिंता मिट गई ऐसी बात है। पूछते हैं मैं उनको कहते हूँ भाई चिंता मिटेगी शोक मिटेगा उनके दान से दान पुण्य करो। तीन बात विशेषता से मैं कहता हूँ, जो कोई मर जाए बड़ी चिंता है बड़े घबरा रहे हैं, क्योंकि एक बात तो ये देखो जो मर गए उनको जब याद आओ तो भगवान के चरणों में बैठे, भगवान के चरणों में है और भगवान का उनके सिर पर हाथ है। एक बात जब याद है भगवान में देखो तो भगवत भजन हो जाएगा, आप कितना बढ़िया काम हुआ। जो शोक होते हैं चिंता दुख होता है दुख में भजन हो गया भगवान का। एक बात तो आप करके देख लो, किसी को कहीं हो जाए किसी को बता दो आप भी, एक तो भगवान के पास देखो। और एक कहता हूँ दान करो पुण्य करो गंगा स्नान करो तीर्थ करो, वो जितना पुण्य करो पाठ करो गीता पाठ करो रामायण का पाठ करो सहस्त्र नाम का पाठ, वो पाठ पूजा जप करके उनके अर्पण करो तेरा कल्याण हो भाई। और तीसरी बात जिनको रोटी कपड़ा भी तंगी से मिले ऐसे घरों में बालक बम्बई कलकत्ता भाई जब हवाई जहाज में जाते हैं तो बहुत ऐसे घर हैं जो बाल बच्चों वाले हैं और पूरा प्लास्टिक पूरा नहीं है प्लास्टिक का टुकड़ा दे करके बनाया हुआ छप्पर है, उनमें रहने वाले बालक उनको रात्रि में जाओ छिप छपा करके और कीर्तन करो और लड्डू दो जलेबी दो रसगुल्ला दो छोटे छोटे खिलौना दो, वे बालक खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते शोक मिटेगा। ऐसे मैंने करा कर देखा है शोक मिटता है, तीन बात बताता हूँ शोक मिटता है मिटता है यार, किसी के कभी हो तो आप करके देख लेना। मेरे को तो घर भी याद है, कहना नहीं चाहता हूँ, एक बात कह देता हूँ। एक सज्जन मिले थे शिवी क्वेटा रहने वाले थे, ये जब पाकिस्तान बना उस समय में मुसलमानों ने वो कहते तुम निश्चिंत रहो, वो कहते थे शिविर क्वेटा क्वेटा में हमारे वहाँ 100 रुपयों के फल रोजाना उतरते, इतना बड़ा बगीचा था हमारा जहाँ फल पैदा होते वहाँ 100 रुपयों के फल होते थे उसने कहा। और मुसलमानों ने बड़ी हमदर्दी की, हमारी बेटी के ब्याह में मुसलमानों ने दावत दी, इतना अपनापन रखते थे और कि तुम निश्चिंत रहो। और जब मुसलमान जोर खया काटने लगे तो उन्होंने कहा तो आप चले जाओ, अब हम रक्षा नहीं कर सकते थे, हम करें तो हम मारे जाएंगे, तो आप चले जाओ आपकी जितनी संपत्ति वो सब ले लो और जाओ, बगीचा तो कैसे उठाएंगे मकानों कैसे उठाएंगे, वो सब लेकर के मोटर में चढ़ कर चले। उसने खुद ने सुनाई बताता हूँ गोरखपुर की बात है, और सुनाए हम चले चले करके मुसलमान का समुदाय खड़ा पुष्प माला लिए हुए और हमने मोटर थम खड़ी कर दी। खड़ी कर दी तो मेरी बड़ी लड़की ब्याही हुई थी उसका हाथ पकड़ कर वो खींचने लगे मुसलमान और लूटने लगे। पास में बक्सा भरा हुआ था लूटा तो लूट लिया और हमारी लड़ाई करी मारपीट करने लगे। तो पास में लड़का खड़ा था एक बड़ी बहन का लड़का मेरी मासी को ले जा रहे है जवान को तो उसने गोली मार दी। अब तो महाराज सिरे सब मारने को चले तो हम वहां से भागे पास में एक मकान में गए। मकान में जो फौज का कमांडर था वो भी था मुसलमान मित्र था उसको करिए आपत में फंस गए मशीन गन ले आया मुसलमान और दवाई फायर किए जो सब भगा दिए। भगा कर क्या करे तुम जाना चाहते हो जाना चाहते क्या करे तो हवाई जहाज में पहुंचाया यार टिकट देकर हम आए हम आ गए गोरखपुर। गोरखपुर में कहा हम यहाँ आ गए अब आ गए तो खामे क्या पास में पैसा नहीं वो भी मुसलमान हो जो भेजा वो भी मुसलमान या लूटे वो भी मुसलमान सब जगह चीजें होती है। हिंदुओं में अक्षर मंदे होते हैं मुसलमान में अक्षर मंदे होते हैं पारसियों में किसी समुदाय में आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ अच्छे आदमी नहीं होते और ये नहीं कह सकते मंदे आदमी नहीं होते। साधुओं में अच्छे ऐसे मिलेंगे बुरे बुरे भी मिलेंगे। रावण भी साधु बना काल ने भी साधु बना तो साधु बनेगा। हमारा समुद्र सब कटते हैं हमारे यहाँ हीरा भी होता है शंख भी होते हैं समुद्र शंख तो उसने ऐसा भाई वहां पर ठहरे गोरखनाथ मंदिर के पास में एक मकान में ठहरे। अब जाते हैं रेलवाई पर तो वो तो पास ने हमारे तो बाहर आ जाए बेटा ले लिया बक्सा ले लिया उससे कुछ पैसे मिल गया उनसे निर्वाह करते हैं। वो कहता था सज्जन के मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा हुआ हूँ और इंजीनियर हूँ और 25,000 के तक बताया मैं ना पता था मैंने आज रूटीन वहां दुकान पर था स्टेशन पर बोरा उठा कर इधर रख दिया सामान उससे पैसा मिलता तो एक अच्छे मित्र आ गए मेरे अरे तुम यहाँ क्या करते हो कि क्या करें खाने को अन्न है नहीं तो क्या करें लोगों का सामान रख दे उससे पैसा मिल जाए उसे कम से आते है। तो उसने फिर हमारी आय भक्त करी हमारी सहायता करी मकान दरा दिया और काम लगा दिया सुनो काम लगा दिए बता दे घाव भी अपने लगे हुए तो दवाई में घाव लगे। वो कहता था सत्संग में मैंने बातें सुनाई तो वो कहता है महाराज मैं व्याख्यान दे सकता हूँ अंग्रेजी में दे सकता हूँ हिंदी में व्याख्यान आपको बढ़िया दे दूँ बढ़िया व्याख्यान पर हृदय में जलन हो रही है कैसे मिटे इसका उपाय बताओ। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी घटना को अंग्रेजी में पुस्तक लिख रहा हूँ कि मेरे में क्या क्या घटना घटी अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। वो रात में नींद नहीं आती चिंता होती क्या दशा थी हमारी और क्या दशा हो गई। 100 रुपया रोजाना का एक बगीचे में मिलते थे इतना बड़े बगीचा सिर्फ क्वेटा में हुआ 100 रुपयों के और आज रोटी नहीं मिलती ऐसी दशा है। तो मैंने कहा आप ऐसे करो कि बच्चों को मिठाई बांटो। तो कहा मैं उस दिन गया दूसरे दिन रात्रि में गया तो मेरे लिए रोटी रखी हुई थी भोजन के लिए तो मैंने जाकर के गरीब मिश्रों को रोटी बांट दी। कुछ नींद आई शांति मिली थोड़ा करने से भी फिर यहाँ ऋषिकेश माकर मिले थे मेरे से ऐसा दिया उन्होंने मेरे शांति मिली। तो बालकों के देने से उसको शांति मिलती है कि नींद आई मेरे को नहीं तो नींद नहीं आती थी इतनी चिंता रही थी ऐसी नींद आई फिर उनके काम लगे फिर तो ठीक चल पड़ा बाकी सबका होता ही है। तो ऐसी ऐसी अवस्था में आकर आदमी जिए एक आदमी पाकिस्तान में हो गया जो मिला खजान सिंह जी नाम था खजान सिंह तो वो कहा कि मेरे को पकड़ लिया मुसलमानों ने और मारेंगे गऊ का मांस खाओगे। वो कहते रहे मैंने लखन प्याज भी नहीं खाया है कैसे गऊ तो जबरदस्ती करी मेरे साथ और फिर इसको मार दो कहते मारोगे लूट लिया सब कुछ। फिर नहर के किनारे ले गए नहर के किनारे लेकर कपड़ा उतार दिया एक कुर्ता पहने धोती उतार दी और नहर में फेंक दिया रात थी, रात में नहर में पड़ते हुए तो एक डंडा मिल गया, उस डंडे के सहार में चला गए। तो मैंने वो तो जीव है अभी, पट के ऊपर पत्थर, तो डंडा छूट गया, कि हाथ तो कट गया, हाथ तो कट गया, रात ही थी। आगे वहां पर पुल था, वो ऊपर खड़े हुए पत्थर फेंका ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर, और मैं बच गया। बीकानेर गिरी आस पास रात्रि में नहर में चलता चलता वो पास आया, उसे निकला तो एक कुर्ता पहनने के लिए और कोई नहीं, धोती भी नहीं। तो उन्होंने अग्नि सुलगाई, उसे तपाया, सब किया, तो मैं कुछ बोल सका उनके सामने, मेरे मुंह से था ऐसे ही। वो मिले महाराज, फिर उसे काम लग गया। तो मनुष्य में कैसी कैसी आफत कब कब आती है क्या पता, उसमें भी वो जी गया, मारा ने उन्हें फेंक दिया। तो उम्र होती है वो बस जाता है, नहीं तो महाराज मार देते हैं। बहुत लोग मरे, एक एक गिलास के 10-10 रुपया देने पर भी मैं पूरा पानी मिलता नहीं, ऐसी दशा हुई। धनी आदमी मन करे पानी नहीं तो क्या करे, ऐसे ऐसे दिन आया करते हैं। सब गाते हैं आप लोगों के, हमारे सब के, सब सीध रहते हुए भगत पर रोटी नहीं खा सकते शाम तक, ऐसा काम धंधा ऐसी परिस्थिति आई कि शाम तक रोटी नहीं खा सके, ऐसी आती है। तो ये सुख दुख तो आने वाला है, झूठ कपट से आप दुख से बच जाओ, ये नहीं है। पैसा पास में रहते हुए भी आप रोटी खा सको हाथ की बात नहीं है, भगत नहीं मिलता, परिस्थिति नहीं मिलती। दान पुण्य करने के लिए हमारे सज्जन लोगों वाले गए, दिन भर काम करते हैं, शाम को रोटी बनाकर खाते हैं, दिन भर में कपड़ा बांटना, अनाज बांटना, गायों के लिए घास वितरण करना। धन जी और प्रेम जी बहुत काम किया, गरीब घर की राजपूतों की स्त्रियां उनके अनाज लो कि भाई आ बाहर आ नहीं सकती, लज्जा निर्मित कपड़ा नहीं है, तो कपड़ा ऊपर से फेंका, वो लेकर आई अनाज लेने के लिए, ऐसी ऐसे दस लोगों को हुई है। तो दुख सुख आता है, उन्हें समझ में आता है। भगवान राम जी को वनवास हो गया, हरिश्चंद्र जी क्या क्या आफत हो गई, नल दमयंती ने कितनी कितनी विचित्र हो गई। ये आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। धनी हो गए वे भी भगवान के भगत, दरिद्री भी भगवान के भगत, ये सुख दुख तो सबको आता है, धनी आदमी को आता है, गरीबों को भी आता है। पैसे वालों को दुख नहीं होता है, पैसा वाला चिंता ज्यादा रहती है, लोभ तृष्णा मिटा दे तो मौज रहती, आनंद रहता है। चीज की कमी रहती नहीं, कपड़े की कमी नहीं, अन्न की कमी नहीं, चीज वस्तु की कमी नहीं, भगवान के यहाँ सब कुछ आता है। ऐसी बात है, विलक्षण अलौकिक बात है। प्रारंभ बढ़ जाता है, प्रारंभ धन का महत्व तो नहीं हो, एक मन में धन का महत्व तो न हो, और धन को दुरुपयोग न करे, और झूठ कपट बेईमान धनी ले सत्यता से पालन करे ठीक तरह से, और निर्वाह के लिए प्रारंभ बन जाए, प्रारंभ नया बन जाता, नया प्रारंभ बनता। ये बात याद रखने में संकोच होता है। हाथ देखने वालों ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तो पैसा मिलता आया कथा करते हाथ लगा देते, फिर मैंने छोड़ दिया, सोचे पैसा नहीं। गाया रे वास्ते 50,000,000 रुपया कलकत्ते में लिया, तो मदन जी को नीचे मदन जी थे, मैंने जरूर वो कह भाई तुम रख लो ये, उनके पास भेजा गए 50,000 रुपये, लिखा नहीं हमारे पास, आया कहाँ रखे हैं, मदन जी के पास रख दो, इसमें काम पड़ा है, भाग्य में लिखा नहीं है तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा, और पैसा आया हमारे पास में 2,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, क्या दे वहां जमा कर दो। वो गायों के वास्ते मेरे शौक थे, गवानी पुस्तकों में शौक है हमारा भी है, गायों की रक्षा करना और धार्मिक पुस्तक लोगों में वितरण करना, ये दो हमारे काम होता है। कोई कहे क्या करे ये करो भाई, पुस्तक वितरण करो, पुस्तक सस्ती दुकान करो, तो समाज में सस्ती दुकान करते हैं, बिना सर में भी पुस्तकों के ले जाओ, बुक से ले जाओ, कोई ले जाओ, आदमी ले जाओ, प्राय वहां घट जाती है पुस्तकें। दो तीन समाशा हुआ पुस्तक घट जाती है, बहुत मंगाते हैं। फिर भी ये बदशा है यार, पहले कह रहे थे, अब भी मैंने कहा यही होगा अपने विष्णु। भाई पुस्तक देखो, मैं बोलता हूँ ना, बोलते जगह बूमड़ा ही बचे मारवाड़ी, तो बोलता हूँ तो मेरी पुस्तक ज्यादा चाहिए दूसरी अपेक्षा, तो पुस्तक घटा हो ही जाता है। और अब फिर कह दिया है कि तुम ज्यादा गाओगे, हम तो करते हैं ज्यादा समस्या, पहले कह देता हूँ अभी तो है मंदिर में। तो इतने लोग पुस्तक खरीदते हैं, तो किस तरह से पुस्तक घर घर पहुंचे, ये मेरे को अच्छा लगता है। बहना है, अगर काम करे भाई लोग तो एक युक्ति बताऊं बढ़िया। अपने मोहल्ला में अपने प्रेमियों को पढ़ने के लिए पुस्तक दो, और पढ़ ले वो ले लो दूसरी दो, वो पढ़ ले वो दूसरी दो, और पढ़ ले दूसरी। इससे जितना प्रचार होता है तो मुफ्त जाने से प्रचार होता नहीं, और मुफ्त में खर्चा लगता है, इसमें खर्चा लगता नहीं। पुस्तक रहती बात ज्यादा होता है, कोई गरीब आदमी आज पुस्तक अच्छी आए तो ले जाओ, जा, जा, दे दी उसको। तो पढ़ने के लिए देना, और पढ़ रही नहीं थोड़ी पढ़ी पढ़ी बाकी, अच्छा पढ़ लो पूरी पूरी पढ़ लो, दे दी वो पढ़ लो, तीसरी दे दी, चौथी दे दी, पांच सात दस दस प्रति अपने पास रखे और बोलना में दे, कितना उपकार होगा, कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। हमारी जात में अब हमारे रेल में हमारे साथ संतोष आदि देते रहते हैं, ये पुस्तक तो पढ़ने के लिए कोई नहीं, ले जाओ पढ़ो। हृदय में ये भाव चाहिए, किसने इनको शांति मिले, किन्हीं प्रसन्नता हो ले, किसने इनको सुख मिले। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। अब इस काम को कौन नहीं कर सकते, इनमें बैठी जगह सब कर सकती है, कितना सुगम उपाय, खर्चा भी बहुत थोड़ा लगता ही है, घर के में कोई बात नहीं है। इस तरह सारे को पढ़ने के दीदी है, भाई लोग भाइयों में बहनों बहनों का भी प्रचार करे, वो पुस्तक पढ़ो, ये पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ने से शांति मिलती है, ये मेरा अनुभव है, मेरे को बड़ा फायदा हुआ पुस्तक पढ़ने से, अभी तक पढ़ता हूँ। हमारे रमाधार जी कहते हैं पुस्तक पढ़ते हुए पढ़ता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, गीता का पाठ करते, गीता सुनते, गीता को सामने पाठ करता, ये पढ़ो आप चीजें मिलेगी। गीता में बातें मिलती है, पाठ करते करते विलक्षणता दिखती, विशेष ध्यान नहीं देता तो भी वैसा ध्यान विशेष आ जाए, पर कृपा आती है, कृपा विलक्षण रीति से, विचित्र विचित्र बात है। आप कृपा करो, कृपा नाथ साधु संजीवनी है, तत्व बीजनी है, शेर जी ने कितनी मेहनत की है, कितनी विलक्षण विलक्षण पुस्तकें लिखी है, कितनी शांति मिलती है। भाई जी की पुस्तक है, शेर जी की पुस्तक है, और भी कई पुस्तक है, और शास्त्री जैसे रामायण गीता भागवत महापुराण आदि में से है, पुराने अंक भी पुस्तकाकार से छप गए हैं, घरों में पड़े हुए अंक है, वो पुराने नहीं होते, कल्याण के अंक पढ़ो, सुनो सुनाओ, घर घर में ये चर्चा करो, घर घर में शाम के वक्त इकट्ठे बैठ गए और सुनिया सुनो, जो बालक पढ़ते हैं उनसे सुनो, तो उनके तो पढ़ाई हो जाएगी बढ़िया, भक्ति के संस्कार जमेंगे, आपका सत्संग हो जाएगा। अपने अपने घर में घंटा डेढ़ घंटा रोजाना सुबह शाम ऐसा काम रखो, जो समय मिल जाए सबको, उसे सुनो तो कीर्तन करो भगवान नाम का, और पुस्तक सुनो, सारा सुबह सुनो, और बेटा सुनाओ और सुनाओ, बड़ा तो बड़ा सुनाओ, बहनों सुनाओ, माताएं सुनाओ, सुनो कितना बढ़िया काम बने। घर में बैठे बैठे बड़ा भारी उपकार हो जाए। अन्नदान के लिए यदि मन का है अन्न दे दे, अन्नदान से ज्यादा दान है, अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम, अन्नदान से विद्यादान श्रेष्ठ, विद्यादान से अवैधान, न च अन्नदानम ही प्रधानम यथा वदन्ति ये बुधा प्रधानम सर्व प्रधानेषु अभय प्रधानम, सदा के लिए अभय हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। पुस्तकों में बहुत बातें मिलती है अच्छी अच्छी, सुन भी बढ़िया बढ़िया बात है, सरल भाषा में थोड़े मूल्य में गीता प्रेस ने कहा काम, इसलिए आप खरीदो बीच पढ़ो और पढ़ाओ औरों को भी लगाओ उसमें लग जाए गीता में लगाओ कृष्ण से लग जाए गीता को शरीर में पढ़ो। कई आदमी कहते हैं हमारा बड़ा लाभ हुआ। कलकत्ता में एक पंडित जी बोले ये तत्व बेचनी है ये जैसे गीता है ऐसी ही टीका लिख दी इतना उसमें भाव भरा हुआ तत्व जी ने कहा। आजकल कई मिलते हैं साधु संग ने हमारे बहुत संग हमारा जीवन का सुधार हो गया हमारा जीवन का बदल गया ऐसे लोग कहते हैं। कल प्रसंग भी कह रहे भाई ऐसी पुस्तक अपने पास में फिर दुख पाओगे कितनी बढ़िया बात है सरलता से मिलती है थोड़े मूल्य में बदी तत्व साधक संजीवनी 80 रूपये मिले हुए 500 रूपये में पुस्तक है देखो तो कागज नहीं मिलता 100 रूपये में चित्र नहीं मिलते कितनी विचित्र कृपा करी भगवान ने किसी ऐसे अच्छा मौका है और हमारा जन्म भी इस समय में हो गया कितनी कृपा भगवान की 100-200 वर्ष पीछे होता तो क्या पता है 100-200 पहले और मर जाते तो भगवान की कृपा होगी। अब सत्संग हो रहा है गंगा जी के किनारे शिव जी ने कितना प्रबंध कर दिया मकान भी बना दिया रहने का प्रबंध कर दिया सब आज भी प्रबंध कर रहे हैं विशेषता से कर रहे हैं। शिव जी चले गए तो भी जैसे ठेला चला करके फिर चढ़ जा रहे कर चलते ऐसे शिव जी चला हुआ ठेला चल रहा है कभी नहीं आई है विशेषता है एक नंबर में गीता प्रेस था नहीं पहले गीता भवन था ही नहीं एक नंबर का दो नंबर का तीन नंबर का चार नंबर का 5 नंबर में बोला यार फिर कहते मिलता नहीं सबको मकान बरिंडे में बैठे यार आप लोगों को कितना उत्साह है जो जी भाई इकट्ठे हुए वर्षा वर्ष दिए भाई फिर भी सुनते हैं भगवान की बड़ी बड़ी भारी कृपा है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशे तब ही भगवान के सन्मुख हो जाओ करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए महाराज। भगवान का नाम लेना कीर्तन करना भगवान की गीता सुनना सत्संग करना कितनी बढ़िया बात है दुर्लभ है दुर्लभ बहुत कम मिलती चीज है ऐसी अपने लिए तो जड़े अरे कितनी जलेबी उम्र उड़ा है अरे कितनी खुरंदा ऊ फिर खाने वाला तो जलेबी मिले को नहीं जलेबी तो खाने वाला को नहीं दांत तो चना को नहीं चने दांत को नहीं आप पर वही नहीं करते तो आप आ गए पूरा भी गरीब है कमरे में बैठे तो सत्संग में आ जाओ कृपा ना थोड़ा कृपा सुन लो कोई दोष नहीं लगेगा। सरदार से पार्षदी भाई आए कहते साहब ये ठगाई है सुखदेव जी ने गीता परीक्षित को भागवत सुनाई किसी गरीब में झोपड़ी में सुनाई यार वकील ने वहां जाकर के महाराज जनक ने राज में वहां पर सुनाया भागवत ने किसी झोपड़ी में सुनाया ये सब जानते हैं हम सब में पता है। मैंने कहा हमारी बात सुन लो सुने क्या आप जानते हैं सभा पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं बात को सुन लो पाप नहीं लगेगा मैं आप पाप नहीं लगा उठ ही गए सुना ही नहीं। अब परीक्षित को सुनाया राजा को राजा था कि बेचारा मरने वाला तैयार था कि राजा को सुनाया देखो साधु ब्राह्मण सब ठगी ठग रहे बस दुनिया ने साधु ब्राह्मण मिल करके दुनिया को तबाह कर दिया दुनिया का नाश कर दिया। आपने कहा सुन तो लोग सुने क्या कहते उठ गए सर मेरे बड़े पाप नहीं लगे सुन लो ये दशा हमारे देश में हो रही है। जोधपुर में कहा नाम जप करो नाम जप कर बैंक खोले वो महाराज ऐसा धमकाया करके कहा आपको जवाब देना पड़ा लोगों को निकम्मा बनाते हो नाम जप में लग निकम्मा बनाते हो आप काम में लगाओ कुछ तो भी हम तो यही कहते हैं तुम क्या करे बताओ आप लोगों से प्रार्थना है आप ऐसा प्रचार करो भगवान नाम का प्रचार करो गीता का प्रचार करो सस्ती सस्ती पुस्तक भक्तों के चरित्र जो बालक कहानी पढ़ ले कहानी पढ़ते ही भीतर में भक्ति के संस्कार जागृत हो जाए बच्चे कहानी पढ़ लेते तो भक्तों के चरित्र पढ़ने के लिए कहो तो कितना काम ठीक हो जाए। नारायण नारायण नारायण कैसी मौजूद बात बताओ।